Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozmowę w sprawie przyszłej polityki Unii Europejskiej. Minister Kultury rozważa skierowanie wniosku o postawienie przed Trybunałem Stanu szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Francuzi budują fabrykę prochu, amunicja ma trafić na ukraiński front. Warszawa ważnym ośrodkiem unijnych konsultacji dotyczących priorytetów polityki wspólnoty. W Łazienkach Królewskich odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy szefa Rady Europejskiej Charlesa Michela. Współgospodarzem narady był premier Donald Tusk. W dyskusji uczestniczyło też 6 innych szefów rządów. Bezpieczeństwo to klucz do dzisiejszych rozmów, mówił otwierając spotkanie premier polskiego rządu. Premier wyraził przekonanie, że Polska to najlepsze miejsce do rozmów o bezpieczeństwie regionu, ale też o przyszłości całej Unii. Donald Tusk zapowiedział, że bezpieczeństwo właśnie będzie priorytetem dla polskiej prezydencji, którą przejmiemy w 2025 roku. Ja zawsze będę wierny idei transatlantyckiej, ale chciałbym, żeby cała Europa uwierzyła w to, że może być naprawdę mocarstwem adekwatnym do pieniędzy, do populacji. Szef rządu dodał, że w Unii Europejskiej musimy rozpocząć debatę o wspieraniu takich krajów jak Estonia i Polska. Jesteśmy państwem de facto frontowym. Więc jeśli chcemy pomóc całej Europie, to musimy wspólnie pomóc Ukrainie tak, jak to tylko możliwe, ale powoli też cała Europa musi myśleć o tym, jak pomóc takim państwom jak Polska czy Estonia. Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel zwrócił uwagę, że w dobie agresywnej polityki Rosji wspólnota musi zrobić wszystko, aby jej jedność i solidarność nie malała. Unia musi być, jak podkreślił polityk, odporna na ataki Kremla. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 23 kwietnia przed Sejmową Komisją do Spraw Wyborów korespondencyjnych stanie były szef MSWiA Mariusz Kamiński. Poinformował o tym jej szef Dariusz Joński. Pan minister Kamiński. Jako szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, tego, który nadzorował Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, a szef Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych ze czasów PiSu, również tego samego dnia będzie przesłuchiwany. W maju odbędzie się przesłuchanie m.in. Tomasza Grodzkiego, Adama Bielana i Jarosława Kaczyńskiego. Raport komisji ma być gotowy do wakacji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz rozważa skierowanie wniosku do parlamentu o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. Powodem jest nieprzekazywanie dla publicznego radia oraz telewizji należnych pieniędzy z abonamentu. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił, że to jeden z bardziej bolesnych skandali, ale z drugiej strony obnaża on sposób myślenia ekipy, która odchodzi także w wymiarze prezydenckim. Pan prezydent zawetował ustawy okołobudżetowe, do tego miał prawo, bo mu się nie podobało, że tam są zawarte pieniądze na media, których już PiS nie kontroluje. Przecież to była podstawa utraty środków. Do tego się dołączył zgodnym chórem pan Świrski, który mówi, tak, są pieniądze z abonamentu, ale ponieważ wy nimi rządzicie, to ich nie dostaniecie. I kropka. Nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? Minister Sienkiewicz zapewnił, że pieniądze na media publiczne mimo tych działań w tym roku znajdą się i zostaną niedługo przekazane, a w przyszłym roku finansowanie mediów publicznych zostanie rozwiązane w inny sposób. Francuzi wzmacniają przemysł obronny. Prezydent Francji Emmanuel Macron dał początek budowie fabryki prochu do pocisków. Wyprodukowana amunicja ma trafić na ukraiński front. Nowe zakłady francuskiej firmy Eurenco powstają w Bergerac w południowo-zachodniej części kraju, na terenach po dawnej fabryce prochu, zamkniętej kilka lat temu z powodu braku zamówień. To nowy budynek, nowe linie produkcyjne, aby móc produkować dwa razy więcej prochu niż obecnie, mówił prezydent Emmanuel Macron. Zakłady w Bergerac mają być gotowe za rok. Celem jest produkcja około 1200 ton prochu rocznie dla różnych kalibrów, w tym dla francuskich dział Cezar, które służą na ukraińskim froncie. Prezydent Macron podkreślił, że nawet w przypadku zakończenia wojny na Ukrainie, Francja będzie dalej dążyła do wzmacniania swojego sektora obronnego. Widzimy masowe dozbrajanie w Rosji. Wszędzie w Europie jest coraz więcej wydatków na obronę i zamówień. Sytuacja geopolityczna się zmienia. Ocenił francuski prezydent. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz o sporcie Mateusz Warianka. Dobry wieczór i zapraszam. Hubert Hurkacz na trzeciej rundzie zakończył swój udział w turnieju ATP w Monte Carlo. Polski tenisista przegrał po dwusetowym pojedynku z Norwegiem Kasperem Rudem 4-6 i 2-6. Wcześniej Hurkacz wycofał się z turnieju deblowego. Tymczasem w piłkarskiej Lidze Europy i Lidze Konferencji trwają pierwsze mecze. W tej pierwszej Milan gra z Romą, Bayer Leverkusen z West Hamem, Benfica z Marsylią, a Liverpool z Atalantą. Na razie wszędzie bez bramek. W Lidze Konferencji zakończyły się już dwa pierwsze spotkania. Olympiakos Pireus pokonał 3-2 Fenerbahce, a w starciu Wiktorii Pilsno z Fiorentiną było 0-0. Przed momentem rozpoczęły się mecze Aston Villa z Lille i klubu Bryś z Pałkiem. A polscy koszykarze z nadzieją czekają na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Biało-czerwoni o tym, czy zagrają na turnieju, przekonają się w lipcu, czyli blisko 3 tygodnie przed startem imprezy. Dużym osłabieniem może być brak Jeremiego Sochana. Zawodnik ligi NBA doznał poważnej kontuzji. Mimo wszystko prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz ma nadzieję, że gracz San Antonio Spurs zdąży się wykurować. Jest bardzo realny, operacja się udała, wszystko jest w porządku, więc liczymy na to, że Jeremi pomoże naszej reprezentacji w walczeniu też historycznego awansu na Igrzyska Olimpijskie, bo czekamy od 1980 roku, to już za długo tego czekania. Łukasz Koszarek jest w ciągłym kontakcie z Jeremim. Walencja, 7 lipiec, mam nadzieję, że szampany wystrzelą, bo nasza kadra 5x5 awansuje na Igrzyska Olimpijskie. Turniej kwalifikacyjny w Walencji rozpocznie się 2 lipca. Polacy w grupie zagrają z Finlandią i Wyspami Bahama. A jak już przy koszykówce jesteśmy, to Arka Gdynia przegrała z Dzikami Warszawa 69-94 w meczu 28 kolejki Ekstraklasy. Liderem tabeli pozostaje Anwil Włocławek przed Treflem Sopot i Kingiem Szczecin. Jutro przelotny deszcz możliwy na północy i na zachodzie, na termometrach od 15 do 20 stopni, nad samym morzem 13, wiatr słaby, a nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4-2-9. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Czas na 429 spotkanie przy skaszonym świetle. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards. You add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities. You combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Life around us, how can we meet? bas, perkusja, syntezator, chwytliwe riffy, melancholia i szczere teksty. Z jednej strony tak niewiele, a z drugiej tak wiele, by opisać to, co robią. Zresztą to słowa samych panów. Grupa Dost from Norway. No właśnie, zastanawiam się, czy komuś udało się odgadnąć, że chodzi o dźwięki z Norwegii. Kto był z nami tydzień temu, ten dobrze wie, że wspólnie słuchaliśmy grupy Antipol, no i okazało się, że ta historia ma ciąg dalszy, bo po audycji napisał do mnie Karl Mortendal, który z jednej strony podziękował, że utwór Part Du z gościnnym udziałem Irene wybrzmiał w Off Control, no ale okazało się, że Part Du tuż po emisji w programie trzecim był wyszukiwany w aplikacji Shazam ponad kilkadziesiąt razy. No ciekawy jestem, jak będzie w tym tygodniu. Dzisiaj Antipol w towarzystwie Parisa Aleksandra. Panowie przypadkiem nie ukradli gitar Robertowi Smithowi. Antipol i Shadow Lover, miłośnik cieni. No a cieni i mgieł na okładce ich albumu nie brakuje. Tak właściwie jest jeszcze drewniany domek, mgła i ciemny las. No jedyne, co wydaje się być ożywcze, to wielki i żółty napis Antipol. Prawie 17 minut po 21:00 lista obecności przy zgaszonym świetle się zapełnia. No to ja tylko przypomnę facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Krzysztof się melduje. Dobry wieczór, panie Mateuszu, wiosennie i po treningu rowerowym witam z Wodzisławia Śląskiego. Czy to jest sezon na rower już jest? No właśnie. Jak słychać off control przy zgaszonym świetle, również w klimacie rowerowym? Jest z nami pan Robert z Gronowa Górnego, jest z nami pan Andrzej z Kwidzyna, który pozdrawia w całą ekipę offowiczów. Jest z nami pani Paulina, jest z nami pan Andrzej, który melduje się off polowo, czyli z off-pola. No i grupa Antipol też zameldowała się na naszym trójkowym Facebooku. No właśnie. Kącik tajemniczy IZM za minut kilka, a tymczasem przenosimy się, no właśnie, wbrew pozorom, nie do Rzymu, chociaż projekt nazywa się Rome. Is broken, bleeding on the rocks and sand. Seems half the world is fleeing, and what gets around? What caused your heart to turn? What made you want to burn it all down with a lie? I know you'll feel the shout, gagging your mouth with sound. This at least we must try. He who dares at all must dare it all. But now, oh, may I'm breaking. He who dares at all must dare all. He who dares at all must dare it all. One must know when to take shelter, mother, and the time is now. One must know when to run for cover and cheat death somehow. The patience of the knife surely won't suffice. One lie burns all, as every inaccurate word is strewn over the surface, braced for the fall. He who dares at all must dare it all. But now, hold me, I'm breaking. He who dares at all must dare all. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I'm breaking. Hold me now, I am breaking. tak zwanego dark folku i ich niepowtarzalna interpretacja rzeczywistości. Tak właściwie współczesność miesza się tutaj i z przeszłością, i z przyszłością. No i trzeba przyznać, że robią to w sposób zjawiskowy już od dobrych 18 lat. Rome, wbrew nazwie, wcale nie są z Włoch, bo panowie są reprezentantami Luksemburga. Zanim połączymy się z tajemniczą Izołą, Howard Jones, Howard kompozytor, Howard nauczyciel muzyki, Howard właściciel restauracji w Nowym Jorku. Kuchnia wegetariańska, no i być może nadal serwowałby pyszności, gdyby nie pożar. Pech chciał, że w 87, po kilku miesiącach od jej odtworzenia, restauracja została pochłonięta przez ogień. Howard Jones, człowiek wielu talentów, no i jego hide and seek w wersji długiej. Lubimy wersje długie. Łączymy się z tajemniczą Izołem, z dziewczyną o wielu talentach. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zastanawiam się, czy tajemnicza Iza M potrafi jeździć motocyklem, bo pan Andrzej napisał, że nie tylko sezon rowerowy, ale sezon motocyklowy się rozpoczął. Tylko na rowerze potrafię. Mhm. I samochodem. Mhm. Także nie, niestety, motocyklem nie. Motocykl odpada. No dobrze, tak rozmawialiśmy przed chwilą, państwo tego nie słyszeli, ale podobno trafiłem z Howardem Jonesem przed twoim typem idealnie. Bo tak mi przypomniałeś takie, odpaliłeś mi takie wspomnienie, bo ja sobie przypomniałam, że zanim jeszcze zaczęłam zbierać płyty winylowe, to w domu, tutaj w tym domu, w którym teraz mieszkam, miałam jakąś jedną tylko płytę, właściwie dwie płyty. Jedna to była płyta Fisha, solo, a druga płyta była właśnie Howarda Jonesa, Dream into Action. I tak mi się właśnie przypomniało, takie pozytywne skojarzenie. I to był taki zalążek tej całej historii z winylami, którą teraz kontynuuję. Znowu zadziałała radiowa podświadomość, zdradzimy trochę kuchni radiowej. Trochę się niecierpliwiłem, bo program muzyczny, playlistę przygotowałem wcześniej. No a Iza trzymała do ostatniej minuty, może nie do ostatniej minuty, ale do ostatnich kilku godzin przed audycją w niepewności. Co to za typ dzisiaj się pojawi? No ale wyjątkowy dzień znowu mamy, bo tak, tydzień temu 0404 24. No a dzisiaj mamy Polski Dzień Radia. No właśnie. Ja tak trochę trzymałam w niepewności, bo oczywiście chyba już jesteś przyzwyczajony do tego, że ja się zawsze waham pomiędzy kilkoma tytułami, które muszę wybrać. I dzisiaj będzie wspominkowo, tak dla odmiany. Nie będzie nowej płyty, nie będzie żadnego nowego utworu, ponieważ mamy okrągłą rocznicę wydania fantastycznej płyty, fantastycznego debiutu. Jest to 30 lat od wydania tego albumu. W 1994 roku, który był bardzo wybitnym rokiem dla muzyki, ale też i tragicznym z wielu powodów, została wydana płyta Grace Jeffa Buckleya i to tak dzisiaj ją zagram. I tak jak przeczytałam dzisiaj twój opis do audycji i posłuchałam od początku i słucham od początku twojej audycji i tak sobie myślę, jak ja się wybitnie z klimatem strzeliłam. Niesamowite, że, dzisiaj, prawda? Że trafiłaś, a utwory powstały wcześniej, tak właściwie utwory zostały przygotowane wcześniej. Radiowo podświadomość. Mam na myśli raczej to, że ja dzisiaj tak bardziej taki light folk, a nie dark folk. A light folk. No ale tak, bo dzisiaj będzie taka balada z debiutanckiej płyty Jeffa Buckleya. Po wspaniałym Hallelujah, który chyba wszyscy znają, pojawia się właśnie ta piosenka, czyli Lover, You Should Have Come Over. No dobrze, to ja jeszcze na koniec powinienem zapytać tradycyjnie, czy chcesz kogoś pozdrowić, bo tydzień temu korzystałaś z możliwości, że dodzwoniłaś się do programu trzeciego. Dzisiaj też, także to a jest tak, ten czas. Chciałabym bardzo pozdrowić, ponieważ tydzień temu słuchał mnie jeden z moich braci, a dzisiaj mnie drugi mój brat słucha, bo taką ma możliwość, więc bardzo, bardzo cię pozdrawiam, mój drogi bracie, Darku. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. Their shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind, so you never know. Broken down and hungry for your love, but no way to feed it. Where are you tonight, child? You know how much I need it. Too young to hold on, too old to just break free and run. Sometimes a man gets carried away. He feels like he should be having his fun, but much too blind to see the damage he's done. Sometimes a man must wait to find the bed is made. The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one that dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. It's never over. My kingdom for a kiss upon her shoulder. It's never over. All my riches for her smiles when I step so soft. Co nie dark folk, tylko light folk. Typ tajemniczej zem, Jeff Buckley, Lover, You Should Have Come Over. Za chwilę ten typ wyląduje na grupie Off Control w Trójce, grupie słuchaczy, także serdecznie odsyłamy właśnie tam. No ja nie wiem, jak sobie poradzę teraz z listą obecności, bo rzeczywiście lista się zapełnia, facebook.com/trójka. Chyba od początku. Pani Kalina napisała: wspaniale brać udział w tym magicznym wydarzeniu. Pani Kalina pozdrawia serdecznie z Kilonii, z Niemiec. Międzynarodowo nam się zrobiło, bo pan Jacek melduje z Zillertal. Jest z nami pani Ewa z Sierpca. Pan Andrzej napisał, że z opóźnieniem melduje się, no i bardzo ciepło pozdrawia z Rzeszowa. Światło zgaszone, ta noc do innych jest niepodobna. Pan Mariusz jest również z nami. Jest z nami pani Lucyna, pani Alina, pan Rafał, który donosi, że w Łodzi wiosenna pora. No właśnie, wiosenna, ale zdradliwa. Pan Andrzej napisał, że bardzo się cieszy, że znowu można zgasić światło, by pofrunąć w dźwiękową, klimatyczną noc. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. No tak, przydałoby się jeszcze zdjęcie, ale od czego jest teatr wyobraźni, od czego jest wyobraźnia. Mateusz, również pan Mateusz pozdrawia, który dotarł na miejsce docelowe, no a ciągle siedzi w samochodzie i słucha, no bo ciężko przestać. To jest sprawa bardzo trudna. Nie wiem, co na to Frankie Rose, ale myślę, że przez najbliższe 4 minuty pan Mateusz z samochodu nie wyjdzie. 17 sekund według Frankie Rose. Ortodoksyjni fani grupy The Cure na pewno powiedzą, że co wersja oryginalna, to wersja oryginalna, no ale może czasem warto przymknąć oko i dać szansę takim coverom jak ten. Frankie Rose, która wyszła z tak zwanej strefy komfortu, wykazała się wielką odwagą, no bo jeżeli w grę wchodzi reinterpretacja utworów The Cure, no a na dodatek, jeżeli mówimy o nagraniu płyty, która ma dokładnie tyle samo utworów, co oryginał, jeżeli coveruje się całą płytę grupy o takim kalibrze od A do Z, no to chyba możemy śmiało mówić o wielkiej odwadze Frankie. Listę obecności, no właśnie, napisał do nas Bartek Wąsik. Tak, można powiedzieć, redaktor, nasz kolega redakcyjny Bartek Wąsik, który ma audycję Pianokrąg w niedzielę między 11 a 12. Bartek gotuje. Jednak światło musi zostać zapalone, żeby nie pomylić cukru z solą. No właśnie, kto gotuje, to nie polecamy jednak gotowania przy zgaszonym. No ale kto może to zrobić? Beautiful Form of Daniel. Jakiś czas temu Bonnie Pixie poczynili właśnie taki utwór. Thank you. Pixie w programie trzecim. No i fragment czwarty z bardzo czarnego, z bardzo mrocznego albumu Tundra of the Mind. A dlaczego czarnego? No przyznam się, że już dawno nie widziałem na okładce tyle czerni, ale myślę, że ten kolor to nie przypadek, bo jeżeli mówimy o barwach, które odzwierciedlają ich dźwięki, ich świat, ich naturę, no to ten kolor właśnie pasuje idealnie. Ciekawy jestem, jak wyglądało to od strony technicznej, bo podobno ten album, pomijając fakt, że był nagrywany 11 miesięcy, no to był też rejestrowany w opuszczonych lasach North Yorkshire. Zapowiadałem, że dziś w ofowym kąciku filmowym będzie Shinoya Caves, no to obietnicę dotrzymuję. Filmowy dzisiaj zapewnia nam Shinoya Caves. Muzyka do filmu Beyond the Black Rainbow. No ale na tym albumie z soundtrackami jest taki utwór, który zupełnie nie pasuje do radia. Nie tylko pod względem muzycznym, ale i czasowym. Ma ponad 16 minut, no i trwa prawie tyle samo, co utwór Again grupy Archive. Za 4 minuty 22 my powracamy po serwisie Trójki.